أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلو براي عزيز أفقنيا هاني سلسر دسميجي وقت أسناي كوي مروي دسميج بقرة و سر خو مسح بکه. افجی ثابت به سوره مائده سوره سی آیت ششاد آیت قرآن و ثابت. خدای علیه جل جلاله امر دکه دبی ای او کسی ایمان و ایمان هانیه بخودی. وقتی که هرابون المیجی و دوی اسنای دا روی خوبشون و دست خو بلگ خو حتا دیرسگ دست خو حتا دیرسگ خو بشون سر خو مسح بکن نگه خو حتا نی گوزکا بشون. اگر هون جنوب بونه و بوی عبدستیا خو هلدن و اگر هون نخواشن یا خودتا دا اسنای یولجلغی دا اسنای سفر دانه دوی اسنای کو آو ندی ندی تبه دو اسنای یولجلغی دا بن یا خودتا دوی اسنای دا افندم هون چوبونه توالتی دسمجا خوشکنانده به یا خودتا هون دخونمشی آیلا خوب بون و دوی اسنای دا جنسی مناسبت کو چه بیه دوی حالی دا اگر کو آو ندی خالیه که تمیز و تیمم بکن دست خو جاره کل خالیه بدن لسر چاوه خو بدن جاره دو دیا دست خو خالیه بدن درسگی خو پی مسح بکن. خدای علی جل جلاله جوارا گچلک نخازه بده درخستنی. خدای علیه دخازه کی قوت هر تمیز بکه احسان خو نعمت خو لسر و تمام بکه و ملمشت بکی که هنجوی خدای را شکر بکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.